miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már. És esténként várod, hogy mit hoz a holnap, de tudod, hogy úgyis ugyanaz vár, és feladod még egyszer. Igen, ma is kicsit akarom, hogy érezd fel. Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Nem voltam bátor, nem voltam jó, mégis rád várok, mert úgyis minden mindegy nekem már. Én nem is akartam más, a szívembe zártam már minden problémám, ami reggel visszatér hozzám. Én nem is akartam más, a szívembe zártam már minden problémát, ami reggel visszatér hozzám. Neked nem megy, neked nem, csak telik az idő és nem ébredtem fel. Csak az álmomban érhetlek el, de kattan a vekker és vége lesz. Nem akarom, hogy fájjon, nem akarom, hogy bántson, nem akarom, hogy védkezzen. Én őt mindig haza várom, nekem ő az álmom ebben az életben. De miért fáj, hova mész, lány? Nem értettük egymást meg. Nem érsz rám, kihez mész át, pedig te vagy az egyetlen. Csak várjál, nekem ide bent úgy fájjál. Nem akarok én már más-más. Mert úgyis minden mindegy nekem már. Én nem is akartam más, a szívembe zártam el minden problémám, ami reggel visszatér hozzám. Én nem is akartam más, a szívembe zártam el. És akartam mást, a szívembe zártam már minden problémám, ami reggel visszatér hozzám. Én nem is akartam mást, a szívembe zártam már minden problémám, ami reggel visszatér hozzám.